Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicret ve ilk muhacirler. Hicret olayı biliyorsunuz muhterem cemaatimiz, İslam'ın dönüm noktası. İslam'ın cemaattan devlete dönüşüm olayı hicret. Muharrem ayının birinci günü de Müslüman hicri yılbaşı olmuş oluyor. İnşallah unutmayın bugünlerde muhteremler. Bu yıl olarak Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece inşallah takvimlere göre Müslümanların yılbaşı olacak inşallah. Hicret Türkçemize göç anlamına geliyor. Bir insan bulunduğu yeri, yerleştiği yeri, işini gücünü bırakıp da tabi başlayarak insan gidemez kolay kolay. İnsanı zorlayan bir sebep olacak. Eğer bir kişi işi bozulduğu için başlayarak giderse bu tabi hicret değil Allah katında yine. Bir insan sağlığı için giderse bu da Allah işi değil. Hicret, bir kimse bulunduğu yerde eğer dinini yaşayamıyorsa, yaşatmıyorlarsa, baskı varsa, zulüm varsa, o zaman bu kişinin hicreti bu kimseye farz oluyor, yerine göre sünnet oluyor. Mekke-i Mükerreme'nin fethi gününe göre Medine'ye hicret Müslümanlara farzdı. Farz ayındı. O zaman için. Neden? Medine'de Müslüman toplanması gerekiyordu. Bir güç, kuvvet oluşması gerekiyordu. Mekke'nin fethi gününde Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, "Hadi hicret yoktur Mekke'de Medine'ye." buyurdu. Yalnız tabi yine her zaman için bu geçerlidir. Bir kişi, bir Müslüman bulunduğu yerde İslam yaşayamıyorsa buna başarı göçmesi kişiye farz oluyor. Hicrette amaç önce tabi ihlas. Aldatıcı olması gerekiyor bunun. Bir adı vardır Buhari'de ki bu imanın da özünü oluşturuyor. Bu hicrete bağlantı adı şerif. Bülü Aleyhisselam Hazretleri innemel amali bin niyat. Ameller niyetlere bağlı. İslam dininde bilhassa fıkıh yönünde bu adı şerif bir temel kaynak oluşturuyor. İnnemel amali bin niyat. Ameller niyete bağlı. Ameller niyete bağlı muhteremler. Bir kimse bir şey yaparken, ibadet yaparken, niyeti neyse onun karşılığını alıyor yani muhteremler. Şimdi günümüz öyle oluyor ki, mesela bir kimse namazını kıldı. Duasını yapmasa sanki namazı kabul olmaz gibi geliyor kişiye. Tabi dua etmek gerekiyor. Halbuki namazdaki duanın kabulü kıldığı namazın kabulüyle bağlantı onun halbuki. Yani kişi namazını Allah için iyi kılmışsa dua nedir? O namazın hürmetine kişi altından bir şey istiyor muhtemelen. Öyle kişi var, Kur'an-ı Kerim'i okur, hatim eder ama dua yapmaz. Ne olacak? Efendim dua camide olacak. Bu bir saçmalık muhteremler. Eğer o Kur'an'ı okuyan kişi, hatim edilen kişi, niyeti Allah içinse, ihlas samimi ise, onu o niyeti okumuşsa, Zaten okuduğu Kur'an onun niyetine bağlı. Duaya bağlı değil. Hiç dua etmesin, Kur'an Kur'an'dır. Hatim duası diye bir şart yok muhteremler. Bu Türkiye'ye yerleşen bir bidat yani bu. Hani şu var, bir kimse Kur'an-ı Kerim'i hatmeder de, bitirir de, Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiği anda, bitirdiği anda, orada kişi dua ederse, bu nedir? Duanın kabul olmasına sebep olur. Yani namaz kılan kişi, hemen namazla dua ediyor. Nedir bu dua? Namaz ümmetine kabul olduğu gibi. Hadis-i şerif uzun biraz, özetleyeyim inşallah muhteremler. Burada geliyor, bir kimse ameli ne işinse onun karşılığı odur. Hadis-i şeriflerin sebebi vurudu deniyor. Ayetlerin sebebi nüzüldür ayet-i kerimelerde. Önce yeryüzünde Mevla'nın hikmeti olarak bir sebep ortaya çıkıyor. Tabi o sebep çözümlenemiyor. Peygamber tarafından da ayet-i kerime o zaman gelirdi ki ayet-i kerimenin anlaşılması dahi olması için. Hadislerin de sebebi vurudu denir. Peygamber'in söylenmesinin sebebi denir. Mekke'de bulunan bir müşrik, yine Mekke'de bulunan bir Müslüman kadına talip oldu. İstedi. Evlenmek istedi onunla. Kadın şart koştu. İki şartım var. Bunları kabul edersen seni evlenirim dedi. Ne şartların? Biri önce Müslüman olman şart. İkincisi Mekke'de Medine'ye hicret etmemiz dedi. İki şart dedi. Bu kişi de, müşrik olan kişi de o tapındığı taşlarına, heykellerine aşırı bağlıymış. İşte bağımlılık değil mi? Yani bağımlılık işte. Nasıl sigara bağımlısı var, alkol bağımlısı var, hatta çiçek bağımlısı var. Çiçek hastası kişi mesela. Bunun gibi bir de put bağımlılıkları var. Yani gerçekten bir taş görüyor kendisi de. Yontumu bir şekil. Ama onda bağımlıları var işte. Bu kişi ne yapıyor? O kadına karşı çok aşırı sevgisi olduğu halde kadına karşı sırrı put bağımlılığından kopamıyor. Ben diyor putları bırakamam diyor. Ve tabii evlenemiyorlar. Kadın bir zaman sonra yolunu buluyor. Kadınlığı ile Mekke'den Medine'ye gidiyor. Hicret ediyor kadın. Bu kişi kadının Mekke'den gittiğini duyunca bu defa hasret sevgisi birleşince buna dayanamıyor bu sefer. Sır o kadına kavuşmak, onu evlenmek için Mekke'den kalktı. Medine'ye geldi. Önce tabi Müslüman oldu. Sonra kadınla evlendi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'den mescitte eshabına muhacirinden bahsetti. Yani kim ki doğduğu, büyüdüğü, alıştığı, yaşadığı yerden koparsa, gereğinde evini bırakıyor, malını bırakıyor, sırf Allah için kişice ederse, din için ederse, onun sevabından Peygamber bahsedince bu kişi de ayağa kalktı. Ya Resulallah, ben de bak buraya muhacir olarak geldim Mekke mükerremeden. Ben de bu muhacirin sevabına ortak olabilir miyim? O zaman Peygamber bunu söyledi. Ameller niyete bağlı. Kim Allah Resulü şirk ederse onun sevabı Allah Resulü aittir. Kim dünya için veya bir kadın için şirk ederse ona kavuşur, onun için odur buyuruyor muhteremler. Bir adış okuyayım inşallah Taberani'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, el hicretü hicretan. İki çeşit hicret var. Eha diyor ama bunların biri. Entehcüre seyyati. Biri haramdan hicret. haramdan hicret. Bak, bu da hicret. Haramdan hicret. Kişinin bulunduğu yerde haram işleniyor. Günah işleniyor. Mesela kişi kışın bir erkek olarak bir kahveye girdi. Yolda kaldı, üşüdü girdi. Kahvede kumar oynanıyor, şunlar bunlar yapılıyor, haram işleniyor, kötü söz konuşuluyor. Bu kişi oradan burada günah işleniyor diye, haram burada işleniyor diye oradan çıkarsa, o niyete çıkarsa, bu da hicret olmuş olur. Demek ki böyle sazdan, cazdan, şuradan, buradan kaçınmak, Allah için haramdan kaçınmak, bu da bir hicret sevabıdır. Hicreti ikiydi, biri buydu. Ve uhra enteş illallah ve resulü. İkinci hicretin ikinci kısmı ise Allah Resulü'ne kavuşmaktır. Tabi o zaman Peygamber hayatta helalesi Hazretleri Allah için, Peygamber'e kavuşmak için Medine'ye gitmekti. Yine hadis-i şerif Nesai'den Bülü Aleyhisselam Hazretleri eftal hicreti en tecrübe ma kerihallah. Eftalil hicreti. Hicretin en eftali hangisidir? En tecrübe ma kerihallah. Allah'ın keri gördüğünü, çirkin gördüğünden ondan kaçınmaktır hicret. Şimdi mesela bir kişi kışın yağmurlu havada, tipli yağışlı hava. İnsan tabii kolay kolay dışarı çıkmaz bu şekilde, mecbur kalmayınca. Mecbur kalan kişi ne yapar? Eğer bir durakta beklemesi gerekiyorsa, bu tabii bir kişi bir siper yer arar. Yani yağmurun yağmadığı bir yer. Bir saçak olsun, işte bir durak yeri olsun, kapı bir kişi arar. Eline geldiği kadar. Tabii yazında insan gölge arar. Gölge arar kişi. Demek ki nasıl ki yazın güneşten kaçıyorsak, kışın yağmurdan kaçıyorsak, onların daha da şiddetli olarak inşallah günahtan da kaçmamız gerekiyor muhtemelen bakınız. Yani biri de günah işleniyorsa, o kişi orada günahtan kaçarsa, o kişi elhamdülillah muhacirin sevabını alıyor burada. Yani günümüzde demek ki sevaplar çok var muhtemelenler. Sevaplar çok. Şimdi inşallah ilk muhacirler, göçmenler kimler İslam'da Allah'ı cezalıyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de doğdu, orada büyüdü ve orada 40 yaşında Peygamber kendisine verildi. Buna nübüvvet deniyor Mekke'deki döneme. Yani Peygamberimizin Peygamber'e göre başladığı yıla nübüvvetin birinci yılı deniyor buna. Nübüvvet peygamberlik anlamına geliyor. Nübüvvetin beşinci yılı olmuştu Mekke Mükerreme'de. Beşinci yıl olmuştu. Müşriklerin de en azgın bir zamanı müşriklerin de. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin onları İslam'a daveti onlara bilhassa şu açıdanlara zor girdi müşriklere, ileri gelenlerine. O zaman, o dönemde insanlar kendilerini farklı görüyorlardı. Bir efendi, sahibi yani, kölesiyle beraber yürümezdi. O dönemde bir kişi eğer kölesi yan yana yürüse ayıplanırdı. Onun bir aşağılıktı bu. Mutlaka köle arkadan gelecek. Yemek yerken köle ayakta bekleyecek. Eğer yolda olsun, çadırda olsun, evinde olsun, çölde olsun. Eğer bir kişi yemek yerken kölesi oturursa o da ayıplanırdı. Yani insanlar sınıflandırılmıştı. Bir kabile reisi, bir aşiret reisi sıradan bir insanla oturup konuşmazdı, bir araya gelmezlerdi. Tabi İslam gelince, İslam bu sınıf farkını kaldırdı, İslam kaldırdı. Peygamber de bir, ümmeti bir. Aşiret ziyaretçi bir, efendi bir, köle bir. İşte müşriklerin ileri gelenleri bunu kabullenemediler. Bu nasıl bir din dediler. Bir köle efendi nasıl bir olabilir? Bir zengin fakir nasıl eşit olabilir? Bunu kabullenemediler. Bunun için İslam'a tabi karşı düşmanlık beslemeye başladılar. Hatta Peygamberimizin amcası Ebu Talib bile bakınız. Ebu Talib ki Peygamberimizi severdi Peygamberimizi. Peygamberimizi sahip çıkardı. Onun elinde büyüdü Peygamber Hazretleri. Fakat ne yaptı? Ben evimde büyüyen bir yetime imade bağlanırsam bana bütün herkes güler dedi muhtemelen. Sırf aşağılanmaktan dolayı, korkudan dolayı İslam'a gelemediler. Tabii ne oldu bu defa da? İslam'a karşı düşmanlık beslemeye başladılar. Nübüvvetin 5. yılında bir grup sahabe-i kiram, Müslüman yani, başta önünde gözleri yaştı, Resulullah'a geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dediler, ya Resulallah, durumu görürsün ya Resulallah. Yasir şehit edildi. Sümeyye şehit edildi. Ammar, Habbab, bak, Bilal, Suheb, bunların işkence yapılıyor bunlara. Bizi yapıyor Resulallah dediler. Bizi yapılıyor. Biz buna artık dayanamayız ya Resulallah dediler. Böyle. Rahatça namaz kılamıyorlar. Tabi o zaman Mekke Mükerreme'de namaz cemaati kılınmazdı. Müslüman bile gelemezlerdi. Evlerinde, çölde bile Müslümanlar namazını gizli bile zor kılarlardı. Engellemeler vardı, döverlerdi, hakaret ederlerdi bunları, taşlarlardı bunu, içki yaparlardı bunlara. Dedir ki bir grup Müslümanlar, ya Resulallah, durumu görüyorsun, biz İslam yaşayamıyoruz burada. Ama tabii bir de muhteremler, yani sahabe-i kiram demek, bilhassa Mekke dönemi, o dönemi gerçekten başka bir dönem muhteremler. O putperestlikten, o küfürden, şirkten çıkan kişiler, Peygamberimizin nur nübüvvetine bir anda öyle bir paradı ki bunların gönülleri, açıldı gönülleri, bir evliya binlerce yıl oturup zikir etsin, o makama çıkamıyor muhteremler. Onlar. Bir anda bir sıçrama onlarda, maneviyatta. Parlama oldu gönüllerinde. Bütün hücreleri Allah diye yanmaya başladı. Öyle hale geldi onlar. Öyle olunca da ibadete doyamıyorlar ama işte. O da var muhteremler. Durmadan biraz da namaz kılmayı çok seviyorlar, namaz kılmayı. Namazı doyamıyordu namaza. Namaz ederken ağlarlar, artık inlerler. Böyle yana yana namaz kılarlardı bunlar. Dediler, ya Resulallah, biz de Mekke'ye mükerremede namazını rahat kılamıyoruz ya Resulallah. Bak. Engelleme var, işkence var, küfür var, sövme var, sayma var, hakaretler var ya Resulallah. Ne olur bize izin ver de Mekke'den başka bir yere gidelim de hiç olmazsa o güzel Mevlamıza doyası ya ibadet yapalım Mevlamıza. Amaçlar sırf amaçları. Sırf namaz kılmak. Namaz kılmak. Peygamber bunlara bir şey demedi. Tekrar bunlar gelince Peygamber izin verdi bunlara. Peki olur. Gidin başka yere. Gidin ama nereye gidecekler şimdi? Yeryüzünde İslam devleti yok. Nereye gidecek acaba? Bir sözümüz var ya, yanından kaçarken şey tutum olmasın gibi. Dediler, ya Resulallah, nereye gidelim ya Resulallah? Sordular. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek parmağıyla denizi, Kızdeniz'e parmağı elini çevirdi. O tarafa gidin buyurdu. Tam Mekke'nin hizasında Habeşistan var. Onu biliyorlar da Habeşistan biliyorlar. Kızdeniz'in bir kıyısında Cidde var. Hemen denizin kıyısında karşısında Habeşistan var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek parmağı işareti denize doğru, Cidde'ye doğru gösterdi. Oraya gidin. Oranın hükümdarı, devlet başkanı adil kişi buyurdu. Adildir buyurdu. Kimdi o? Necaşi, ismi Ashame denen kişi. O anda Hristiyandı. Hristiyandı. Yine o dönemde Habeşistan Hristiyandı, Hristiyandı. Yani o dönemde Habeşistan o yörede bayağı büyük bir ülkeydi. Gelişim bir ülkeydi. Devleti vardı kendisinin. Onlar pek öyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Oraya gidin, yani Hristiyan oldukları için değil de sırf devlet başkanının adaletten dolayı ben onlara öyle orada tavsiye etti. Oraya gidin, onun hükümdarı adildir buyurdu. Bunun üzerine ilk kafile, biri Hazreti Osman, o baştaydı ve zevcesi de Hazreti Rukayye, Peygamberimizin kızı olmak üzere bir grup Müslümanlar, birkaç tane kadın çıktılar Mekke'ye mükerremeden, gittiler Ciddiye'ye doğru. Ciddiye'ye gittiler. Tabi orada gemi beklediler bunlar. Gemiye bindiler elhamdülillah. Karşı sahile geçtiler bunlar. Habeşistan'a vardılar bunlar. Arkalarından biraz sonra Hazreti Cafer. Hazreti Cafer hastanenin abisi oluyor. Cafer Tayyar diye sonra meşhur oldu kendisi. Uçan Tayyar diye. Uçan Cafer diye. O gitti. Ondan sonra arkadan çok daha giden oldu arkalarından. 100 kişiyi geçtiler. Bayer Sarı'yı geçti o tarafa. Gittiler. Gerçekten Aslam Hazretleri, Habeşistan hükümdarı, kralı bunları iyi karşıladı orada. Bunlara yer gösterdi. Bunlar da orasını sevdiler. İklim olarak da, bolluk olarak da Habeşistan sevdiler bunlar. Ama imtihan tabi bitmiyor imtihan muhteremler. İnsan nereye girse gitsin, mutlaka imtihan oluyor. Mekke müşrikleri durumu öğrenince korktu bunlar. Dediler ki, eğer Müslümanlar sürekli Habeşistan giderlerse, orası İslamlaşırsa, Habeşistan büyük devletti. Hatta bir ara Yemen bile oraya bağlıydı. Habeşistan İslamlaşırsa, onlar Mekke'ye gelirler, bütün bizi öldürürler, keserler diye. Bir karar aldılar. İki kişiyi Habeşistan'a gönderdiler. Biri Amr bin As, biri Abdullah bin Rebi diyen kişi. İkisi de bunların Arap dahileri. Çok becerikli kişilermiş bunlar. Bunları gönderdiler. Bunun eline çok hediye verdiler bunlara. Hediyeler. Mücevherler, altın toplar kendi aralarında. Çok şey topladılar. Şam'dan gelen lüks eşyalar topladılar aralarında. Bunları bunlara verdiler. İkisi de bunları Habeşistan'a gönderdiler. Bunlar gittiler Habeşistan'a. Önce tabi direkt krala görüşemiyorlar. Yani çıkamıyorlar. Bunlar bunu bildikleri için önce kralın çevresiyle bir bağlantı kurdular. Onlara hediye verdiler. Onların gönlünü yaptılar. Ona durumu anlattılar. Onların vasıtasıyla kralın huzuruna çıkarıldılar. Kral Hasame'ye de çok hediyeleri götürüyor, kendisi götürürler. Bunlar Aslan'ın karşısına çıkınca o zamanki Aslan'ın Habeşistan kuralına göre önünde seyirciye vardı bunlar. Ona saygı olarak seyirciye vardılar. Dediler işte Mekke'den gelen kişiler buraya. Onlar Mekke'de fitne çıkardılar. Onlara göre ikili çıkardılar. Bölücülük yaptılar bunlar. Buraya geldiler. Burasını da böyle bilirler. Ne olur bunlara bir de teslim et dediler böyle. Yani ellere bağlanıp teslim edecek onlara. Tabii Aslame adil kişiymiş ki Resulullah Peygamber'in adil buyurduğuna göre adalet gerçek tabii gerçektir. Hem ondan söyle bu işi yapmana tabii. Emredi askerlerine, adamlarına o muhacirini buraya getirin bakalım dedi. Muhacirin gelirken aralarında konuştular. Hazreti Cafer'i başkan seçtiler aralarına. Cafer Hasan'ın abisi yani. O konuşacak. Hazreti Cafer, diğer Müslümanlar Necaşi huzuruna gelince tabi bunlar hiç secde yapmadılar şimdi. Bunlar secde yapmayınca Amr bin As, o müşkülerin adamı o anda, sonra İslam'a geldi elhamdülillah, dedi ki Necaşi'ye, Hasan Bey'e, bak Bunlar sana saygı yapmıyorlar. Nankör bunlar bak. Bak bunlar şeyi kapamadılar bunlar. Aslanımız sordu bunlara. Neyi siz şey yapmayın benim karşımda? Dedi ki Hazreti Cafer, ya emir, biz elhamdülillah Müslümanız. İslam dinine göre secde ancak Allah'a yapılır. Bunun için secde yapmadık. Bu da bu pek yedi madem din açtığını kabullendi onu. Şimdi sordu bunlara. Bak bunlar gelmişler Mekke'ye mükerremeden. Sizi geri almak istiyorlar. Ne diyorsunuz? Hazreti Cafer dedi ki Aslame'ye hükümdarım onlara sor bakayım. Niye bizi buraya teslim al geldiler? Biz onların kölesi miydik? Eğer bir köle efendisinden kaçarsa tabii yakalandı mı ona iade edilir. Biz onların kölesi miydik? Aslında sorumlusu kölemiz bunlar hayır kölemiz değildi. Yalnız cevap dedi ki hükümde onlara sor bakalım bir onlara kadar bir borcumuz var mı? Onların malını gasp ettik mi? Ona dolandırdık mı onları? Bu iş buraya geldiler bunlar. Onu sordu. Böyle bir şey yok. Hükümdara yine onlara sor bakalım. Aramızda kan davası var mı? Onların biz oğlunun babası mı öldürdük onların? Kan davası aramızda var. Onu sordu. Bu da yok. Bu da yok. Aslında tabi haklı kardeşim bunları. Peki neye geldiniz? Tekrar sorunlara. Tabi aynı sözler. Çünkü de aslında bunun üzerine. Bunlar nasıl oldu şimdi? Hazreti Cafer dedi ki sayın hükümdarım biz de önceleri onların gibi idik. Putlara tapardık. Ölmüş leş hayvanlarını yerdik. Kan, onların kanını içerdik. Şarap içerdik. Kumar oynardık. Fuhuş yapardık. Hatta aramızda bazılarımız kendi kızını diri diri toprağa gömerdi. Ve biz de taşlara tapardık. Putlara tapardık. Allah-u Teala aramızdan Hazreti Muhammed'i bize peygamber gönderdi. O bizi uyardı elhamdülillah. Allah'a davet etti. Bir de çok mucize gösterdi. Hak peygamberine dair. Biz de inandık, iman ettik elhamdülillah. Şu anda durum bu şekilde. Sordu Aslan Bey, peki o peygamber denen kişinin bir sözleri var mı sizde Allah'tan gelen? Bir ilahi kitabı var mı elinde? Evet, Kur'an var. Oku bakayım oradan bir yer dedi. Hazreti Cafer Süre-i Meryem'den Hazreti Meryem kıssasını okudu. Onunla ilgili olduğu için. Hazreti Cafer'in sesi çok başka bir ahenkli varmış. Tabi o andaki ihlası, samimiyeti, aşkı, cezbesi, o Kur'an'ın işin yanması öyle okumuş ya Kur'an-ı Kerim'i. O anda aslanma ağlama başlıyor orada. Onu deyince. Ve o gelen elçileri, müşrik elçilerini onları kovuyor. Onları gerisi gönderiyor. Ve şöyle diyor. Ben buraya diyor adalete geldim. Ben adil kalacağım diyor. Niye böyle adalete geldim diyor azı cemaatimiz. Tabi bunu araştırıyor şimdi bazı İslam tarihçileri. Aslamadan önce Aslamadan'ın babası ona devlet başkanıymış. Yani Habeşliler bunlara Necaşi diyor, Necaşi. Biliyorsunuz Selçuklular sultan derdi. Osmanlılar padişah. Hristiyanlar kral. İranlılar şah derlerdi. O günkü Habeşlerde hükümdarlarına Necaşi diyormuşlar. Aslamen'in babası o da Necaşi'ymiş. Yani başkanıymış. Adil kişiymiş babası da. İyi kişinin babası da. Fakat buna bir darbe yapıyorlar. Babasını öldürüyorlar orada. Öldürüyorlar. Bu defa babasının kardeşini, Aslamen'in amcasını tahta çıkarmışlar. Aslamen daha küçükmüş de o zamanlar. Daha yıllar geçiyor. Amcası Aslan Bey de seviyormuş ama. Babası öldürtmüş, tahta geçmiş ama Aslan Bey seviyormuş ama amcası. Aslan Bey'e bazı görev veriyor devletten. Görev veriyor. Bakıyor ki Aslan Bey gerçekten adil, dürüst, doğru, gayet iyi bir şeydi. Bunun üzerine Aslan Bey diyor ki amcasına, amca ben de tek başıma işleri beceremem. Bana yardımcı lazım. Yani bir kadro lazım. Ki ben bununla bu işi yürütebilirim. Bunlar insanların çoğu, yani saray mensup, devletin üst tabakasını ele geçirenlerin çoğu da hep çapulcularmış. Hırsızlar, şunlar bunlarmış. Ancak ben bunlarla diyor çalışamam. Ben kendime göre diyor dürüst insan istiyorum diyor. O da buna izin veriyor. Bu tabii sevdik işleri devlet üst tabak alıyor bunları da. Fakat tabii karşı tarafı bunu çekemiyor şimdi. Bunu çekeyim bak muhteremler. Geliyorlar hükümdara, amcasına geliyorlar. Diyorlar ki, bak bu asama diyorlar, burada kadrolaşıyor. Birimizde olduğu gibi. Asama da kadrolaşıyor. İleride bu kadrosunu genişle kurdu mu, seni tahttan indirir, hem babasının intikamını alır, kendi tahta geçer diyorlar amcasına. O da tabii taht sevdasından, saltanat sevdasından ürküyor, bunu gerçekçi görüyor. Peki ne yapalım acaba? Danışıyor bunlara. Öldürelim bunu diyorlar. Ta amca olduğu için gene yeğenini öldürmek de istemiyor şimdi. Bunu öldürmeyen başka bir şey yapmıyorlar. Ne yapalım bunu diyorlar. Ya, bunu Habeşistan başına sürelim. Sürgün yapalım. Ama kaçak maçı yine buraya gelebilir. Halkı ayaklandırabilir. Peki ne yapalım? Bunun tam çaresini buluyorlar. Uzaktan gelen tüccarlar varmış o dönemde. Köle tüccarları. Bunu diyorlar, uzaktan gelen köle tüccarlarını satalım köle diye. Bunu götürürler, uzak ülkelere götürürler. Tabi orada köle olunca kaçıp gelemez diyorlar. Ama tabi her şey kaderin takdiri neyse onun yönlenmesi her şey aslında. Yani kul tedbir alır, plan kurar, Allah'ın dediği olur tabi sonunda. Gerçekten oraya gelen, uzaktan gelen, denizle yoluna gelen bir köle tüccarları. Bunlar bunu satıyorlar. O gün için 600 altına bunu satıyorlar Aslan Bey'i köle derken. Alıyor bunlar şimdi Aslan Bey'i. Tabii elini bağlıyorlar kaçmasın köle de derken. Denize doğru gidiyorlar. Amcası da balkona çıkmış sayın balkondan yeğeninin köle olarak bağlı götürülmesini seyrediyor. Amcası da. Yani gönlü bunu demek ki hazmedebiliyor, sindirebiliyor. O anda birdenbire ters fırtına çıkıyor. Bunlar gemiye biniyorlar ama gemiye ayrılamıyor bir türlü sahilden. Ters fırtına geliyor. Hep gemiyi tabii gemi, yelkenli gemi, sürekli gemiyi sahile vuruyor. Ayrılamıyor gemiden. Yine o anda bir yağmur başlıyor, gök gürlüyor, şimşek başlıyor. Bir yıldırım çakıyor. Amcası o da kömür gibi oluyor bir anda ölüyor. Amcası ölünce, tabi taht boş kalınca, bu defa bunu sevenler toplanmış bir araya gelmişler. Aslan Bey'i kurtaralım oradan, onu tahta çıkaralım demişler. Hemen gemiye geliyorlar. Bak gemi ayrılamıyor sahilden. Bir ters fırtına, hep gemi sahile ediyor. Yani Allah Teala bir şeye dileğimi takdir etmişse, takdirini bozamıyor. Hemen geliyorlar, hemen alıyorlar bunu oradan, tabi bağını çözüyorlar. Tahta geçiyorlar, o saltanat kıyafetine gidiyorlar, taş gidiyorlar, oturuyor saltanat tahtına oturuyor. Biraz sonra bunun satın alan kişi geliyor. Satın alan kişi geliyor. Diyor ki Aslan Bey'e, seni bana sattılar diyor 600 altına. Sen benim kölemdin. Bu benim param ne olacak şimdi diyor. Ben bunu isterim diyor. Diyor ki Aslan Bey'e, kim beni sattı, kim parayı aldı? Buna verin bakalım. Eğer parayı veremezseniz diyor, o zaman beni verin, ben onun kölesi olayım böyle diyor. Tabi parasını veriyorlar, çıkıyor muhteremler. Aslan Bahçı'da bakın böyle bir kişi mi muhteremler? Tabi sonra iman etti kendisi, imana geldi. Hatta namazını Peygamberimiz kıldı Aleyhisselam Hazretleri Medine'de. Namazını kıldı kendisinde. İşte adı cemaatimiz, ilk muhacirler Mekke-i Mükerreme'den Habeşistan'a gittiler. Habeşistan Hristiyan beldesi idi ama hükümdarı adildi. Bunlara karşı güzel davrandı. Bunların dinlerinde, inançlarında tamamen hür serbest bıraktı bunlar orada. Orada bunlar Müslüman elhamdülillah. Artık doyasıya kendi aralarında cemaat namaz kılıyorlardı. O dönem Mekke'de cemaat namaz kılınamazken onlar da cemaat namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlardı, sohbet yapıyorlardı. Artık sanki cennetten bir yerine yaşıyorlardı. Rahat yaşıyordu. Sonra bir ara tekrar bunlar geldiler Mekke Mükerreme'ye. Şöyle bir olay oldu muhteremler. Peygamberimizin peygamberliğin, nübüvvetin 7. yılında toplandı Mekke müşrikleri. Bir araya geldiler. Şöyle bir karar aldılar. Mekke müşriklere bakın muhteremler. Şöyle bir karar aldılar Mekke müşrikleri. Mekke-i Mükerreme'de ne kadar Müslüman varsa hiç kimse bunlara görüşmeyecek, konuşmayacak, alışveriş yapmayacak, mal almayacak, satmayacak, evlenme işi olmayacak bunlarla. Karar alındı ve bu anlaşma bir kağıda yazıldı. Yazıldı. Bu muşambale sarıldı. Buna hepsi yemin ettiler bunun üzerine. Anlaşmaya bağlı kalacağız diye yemin ettiler. Anlaşmaya bağlı kalacağız diye bunu Kabe'ye astılar. Mekke'de bulunan Müslümanların da en zor günleri o zaman başladı muhteremler. 3 yıl ama 3 yıl. Abluka. 3 yıl devam etti. Bir Müslüman çarşıya girse itiliyor, kakılıyor, dövülüyor. Parasıyla bir avuç arpa buğdayı alamıyor, vermiyorlar. Bir şeyin satacak kimse almıyor bunu. Allah'ına engel oluyorlar. Yani Müslümanlar dışarıda gezemiyorlar, dolaşamıyorlar, bir şey alamıyorlar. 3 sene oldu. Öyle hale geldi ki, artık şöyle ki, yaban ağaçların yapraklarını kaynatıp onu içme başlamıştır Müslümanlar. Hatta bazıları ağaç kabuklarını pişirip kemirdiler, ağaç kabuk kemirdiler. Bazıları da kumdaki tuzu yaladılar, çakıl yaladılar açlıktan. 3 sene devam etti. Amaçları ne? Bu ekonomik abluka ile Müslümanları yıldırmak, dinden geri çevirmek tabi bunları. Amaçları bu ve buna gayet bağlı kaldı müşriklerde. Ama elhamdülillah muhteremler, bir tek kişi İslam'dan geri dönmedi. Ölüme razı oldu, ağaçla razı oldu, ağaç kabuğunu kemirdi, çölde kumları yaladı tuz olarak. Tek Müslüman geri İslam dönmediği gibi İslam'a da gelenler oldu o koşullar altında. İslam gelenler oldu. 3 yıl tamamlandı. Cebrail Aleyhisselam gelip Peygamberimize. Ya Muhammed. O müşriklere haber ver, söyle. Onların yazdığı yazıda var ya, Kâbe astıkır yazı var ya, ona Rabbim bir kurtçuk verdi, küçük bir kurtçuk verdi. Onların bütün yazısını yedi. Yalnız bir Allah ismi kaldı orada başında. Başında Bismi Sübhane yazmışlar başına. Tek o kaldı. Ondan başka yazı tamamen yenildi kurt tarafında, yine bir şey kalmadı. Onlara haber ver bana. Hatta bunu yazan da eli kurudu. Mansur bin İkrime diye bir kişi vardı. Bunu yazanın kişiye hem eli kurudu kendisinin de. Peygamber amcasına gitti Ebu Talib'e. Amca bana Cebrail Aleyhisselam geldi, böyle böyle haber verdi. O yazıyı kurtlar yemişler. Yalnız Bismi Sübhane ismi kalmış orada. Ebu Talib gitti, müşriklerin yanına gitti. Bakın, yeğeni Muhammed bana geldi, böyle söyledi. Gidin, açın Kabe'nin kapısını, içe girip bakın, eğer yeğeni Muhammed'in dediği söz doğru ise, artık bu işten vazgeçin, bırakın böyle. Yok, eğer bunun bu sözü yanlışsa, o zaman ben onu bırakıyorum sizi de. Ben size beraberim dedi. Hemen gittiler, Kâbe'yi açtılar, baktılar. Aynı muhtemelen. Koca kağıtta yalnız Bismillahirrahmanirrahim kısmı duruyor. Hepsini kurt yemiş. Toz olmuş böyle. Toz olmuş öyle. Bunun üzerine abluka kaldırıldı. Müslümanlar biraz rahatladılar. Bunu duyan Habeş'teki Müslümanlar tekrar geri gelirler Mekke'ye mükerremeye. Ama kısa bir zaman sonra tabi müşrikler zalimdir tabi. Ondan zulme doymazlar muhteremler müşrikler yani. Yine eskisinden daha beter işkine başladılar. Dediler ya Resulallah bir gidelim gelen Habeşistan'a. Peygamber izin verdi gidin. Dediler ki bazıları ya Resulallah be. Ya Resulallah. Habeş ülkesi Mekke'den daha güzel dedi havası dediler. Havası mutedil. Meyvesi bol. Ağaçlıklı yer. Güzel akarsu tatlı suları var. Orada daha bolluk var ya Resulallah. Daha rahat orası. Ne oluyor ya Resulallah? Seni götürelim oraya. Beraber gidelim oraya. Kalmam bu düşman arasında burada. Peygamber şey buyurdu muhteremler. Estağfurullah. Ben dünyaya rahat etmek için gelmedim buyurdu. Ben tebliğe geldim. Tebliğe bakınız. Bakın muhterem. Peygamber eshabını acıyı gönderiyor. Gidin rahat edin orada böyle işte. Ama kendi gidemiyor. Burada kalıyor. Onuncu yıl oldu nübüvvetin. Peygamber onuncu yıl oldu orada. Onuncu yılına Senetül Hüzün deniyor İslam tarihinde. Senetül Hüzün, hüzünlü yıl. Peygamberimizin en hüzünlü, dertli olduğu yıl, onuncu yıl. Ebu Talip de, Hatice validemiz de o yıl öldüler muhtemelen. Üç yıl arayla falan işte. Ebu Talip vefat etti. Peygamber'in bir amcasıydı, Kureyş'in reisiydi, bir ağırlığı vardı. Peygamber'i koruyabiliyordu. Bir de Hatice-i Kübra annemiz. Peygamber'in o sevgilinin zevcesi muhteremdir. Zor günlerin kadını. Kadını. Akıllı, çevresi vardı. Çok mal da vardı kendisinin. Malıyla, aklıyla, her şeyle Peygamber'e arka çıkar Peygamber. Peygamberimizin hem hanımı, hem ablası, hem koruyucusu, her şey peygamberdi. Peygamberimiz dışarıda canı sıkıldı mı, tabi insan peygamberdi. Onun da gönlü daralabiliyor tabi. O da üzülebiliyor, hüzün duyabiliyor, mahzun olabiliyor. Peygamber evine gitti mi, o Hatice-i Kübra validemiz hemen karşıda muhteremler. Artık peygamberimize kucak açar. Onun günahına çalışır, onunla ilgilenir, hep onu arka çıkardı. Hatice validemizin vefatıyla beraber Peygamberimizin evindeki de bu huzuru tabii gitti muhtemelenler. Peygamberimiz o yıl çok ama çok mahzun kaldı, çok muhtemelen, çok Peygamberimiz zaten. Dışarı çıkamıyor. Ebu Talip öldü, amcası. Yerine kim reis oldu? Kabile reisi Mekke'de Ebu Leheb bakınız. Ebu Leheb bakınız. Peygamberin en büyük düşmanı. Hatta Hazreti cemaatimiz o Ebu Leheb denen kafir ve hanımı Ümmü Cemil Ebu Süfyan kız kardeşi oluyor aynı zamanda oluyor. Ne yapıyorlarmış? Geceleri tuvaletlerine bir kapı yapıyormuşlar. Tuvaletlerini. Getiriyor peygamberin önüne döküyormuşlar bunu. Kapı döküyormuşlar. Yani bu kadar bir azgın şeyler. Bu Ebu Leheb de kabile reisi oldu şimdi. Peygamber dışarı çıkamıyor muhteremler. İşkence, hakaret, bağırma, çağırma. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ükkaz Çarşısı vardı orada, en meşhur arada. Peygamber oraya gitmiş. İnsanlar Peygamber davet ediyor. Ya eyyühennas kul la ilahe illallah dehalü cenne. Peygamber buyuruyor muhteremler. Ey insanlar ne olur La ilahe illallah deyin. Cennete gireceksiniz. Allah cennete davet ediyor. İnsan peygamberi davet ederken Amr Ebu Leheb bunu duyuyor. Taş atıp atıyor. Peygamber kısmı. Peygamberimizin en hüzünlü senesi muhtemelen. Dışarıda taşlanıyor, hakaret uğranıyor. Her işkenceye giriyor dışarıda. Mazlum bir kimali evine gidiyor. Tabi evde karanlık ama muhtemelen. Hatice Adem yok yani tabi yok. İşte o yılda Miraç oldu muhtemelen. Miraç oldu böyle işte. Peygamberimizin en hüzünlü olduğu gün akşamda Peygamber Miraç çekildi o gece. Peygamber Aleyhisselatü'ne. Demek ki ona göre de Allah'ın bir mükafatını o peygamberimize. Şimdi yavaş yavaş tabii adı cemaatimiz din yeryüzünde hakim olacak İslam dini. Peygamber bunu biliyor aslında peygamber. Peygamber bunu biliyor muhtemelen. Allah Teala buna vaat etti. Ayet-i kerime geldi. Aleddini küllihi olacak. İslam bütün üzerine üstün olacak. İslam dünyanın tek süper güç olacak. Bakın. Ama nasıl olacak bu? Mekke'de bir avuç müşrikler başaramıyorlar. O dönemde Mekke mükerreme dünyanın metruk bölgesi. Ne Roma orduları, ne İskender, ne Habeşistan Mekke'ye girmemişler muhteremler. Ne yol güzergahında Mekke mükerreme, ne bir çekici bir yer var Mekke mükerremene bakarız. O günün o Roma devleti bile Mekke'ye girmemiş. İskender bile Mekke'ye girmiyor. Yani Mekke mükerreme bir çöl yer sadece. Orada bulunan bir avuç Müslüman dünya hakim olacaklar. Tek süper güç olacaklar. Yani bu hayal ötesinde bir masal mı gibi ilk algılıyor bunu münafıklar. Tabi peygamber inanıyor muhteremler. Olacak bu. Derken tabi aşama aşama vahide gelecek. Mekke'nin dışında İslam'a karşı bir aşırı bir istek başladı bak muhtemelen. Mekke'nin dışında şimdi. Diğer kabileden gelenler, etrafına gelenler, kabileden gelenler. Biraz da gençlik muhteremler, İslam'a aşık oldu gençler. Aşık oldu İslam'a. Etrafına kabileden gelenler, şehirden gelenler Mekke'ye mükerremeye. Tabii gizlice peygamberle görüşüp İslam'a gelip kabileden dönenler. İslam'a çalışmalar, faaliyetler. Etrafı gelmeye başladı. Ve nübüvvetin 11. yılı oldu şimdi. 11. yıl oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gün üzere pek çıkamıyor artık çalışamıyor. Ancak geceleri Peygamber çıkıyor, karanlıkta çıkıyor Peygamberimiz. Peygamberimiz hac mevsimiydi. Etme hacca gelmişler. O gün usul kurallarına göre bir şey yapıyorlar kendilerine göre. Peygamberimiz Akabe civarına giderken gece yarısından sonra hava iyice karanlık, bir karartı, birkaç kişi geliyorlar. Peygamber onlara doğru gitti, selam verdi, ve aleyküm selam. Kimlersiniz sizler? Bizlerin Medine'ye geliyoruz. 6 kişiymişler. Peygamberler görünce, oturur musunuz biraz, biraz konuşalım, tanışalım, sohbet edelim. Peki derler. Otururlar. Oturunca onlara peygamberce konu okudu muhtemelen. Önce Peygamber Kur'an okudu. Peygamber okuyor tabi. Peygamber elinizin peşini çekti. Onlara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Kur'an'dan bazı ayetleri okudu onlara. O gecenin yarısından sonra o karanlıkta, ıssızlık içerisinde bir Allah'ın Resulullah, Allah'ın kitabını, ilahi kitabı okuyunca orada bir hal oldu. Medine'li kişiler sanki bir cezbeye gidiyor daha okunurken daha. Nasıl bir kelam bu? Nasıl bir şey bu? Peygamber onları tabi Kur'an'dan sonra kendisini tanıttı. Allah tabi beni peygamberlere gönderdi insanlara. Ben son peygamberim buyurdu. Ağır zaman peygamberim. Hatim Enbiya'yım böyle. Son peygamberim. İnsana bu son fırsat. Sizleri iman davet ediyorum. İslam davet ediyorum sizleri. Tabi onlara anlattı İslam'ı, anlattı onlara kısaca tabi. Bunlar şimdi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştılar, ilk defa karşılaştılar. Bir şaşırlar önce, birbirine bakışırlar. Ne dersiniz diye birbirlerine şimdi bakışırlar. Dediler ki, müsaade et de biz de bir kenarımıza görüşüne bakalım dediler. Peki dedi. Çekili 6 kişi kenarda görüştüler, konuştular. Hemen da karar verdiler ki bu gerçek peygamber dediler. Çok etkilendiler, duygulandılar böyle. Tabii ruhsal açıdan, manevi açıdan öyle bir hale girmiş ki bunlar artık gerçekliğine inanıyor kendileri de. Hemen orada elhamdülillah kiremeşte getirirler, Müslüman oldular muhteremler. 6 kişi Medine'de. İşte Medine'nin ilk Müslümanları bunlar. Başlarına da Esad bin Zürare denen kişi. Esad bin Zürare. Bunların başı da o. Yani çekirdek de o. Zaten onun da etkisi oldu İslam kabullenmelerinde. İslam'ı kabullendiler. Kerime Şad'ı getirdiler. Ama öyle hal oldu ki onlar da sanki her biri büyük bir evliya oldu bir anda. Öyle hal oldu. O aşk, o cezbe, ruhlar Allah diye yanıyor. İnanış böyle. Yakayım bakın erdiler bunlar. Geldiler. Ya Resulallah. Burada kalalım biz Mekke-i Mükerreme'de. Hayır. Medine'ye gidiniz. Orada çalıştınız. Çalıştınız. İslam orada kuvvetecek inşallah. Bunu döndüler Medine-i Münevvere'ye. Tabii çalışmaya başladılar. 6 kişi bir şehire elçi gönderip peygamber vardı. Çalışmaya başladılar. 6 kişi çalışmaya başladılar. Ertesi yıl yani 12. yıl nübüvvetin bunlar 12 kişi olarak tekrar geldiler Medine'ye, Mekke'ye geldiler. Esad bin Zürare yine başlarında yine. 12 kişi geldiler ama İslam daha çoğalmış orada aslında. Bunlar Medine'ye gidince ev sohbetine başlamışlar. Esad bin Zürare'nin evinde, ev müsaade etmiş, onun evinde ev sohbetine başlıyor. Altısı hiç ayrılmıyorlar. Tabi her evin bir akrası var, yakını var, samimi kişisi var. Onları eve getiriyorlar. Ev sohbetleriyle ve biraz da gizli çalışma ile İslam orada elhamdülillah yavaş yavaş artık kökleşime başlıyor. Ertesi yıl 12 kişi geldiler Mekke-i Mükerreme'ye. Peygamberi gördüler gündüz Kabe'nin yanında. Konuştular. Yine gecenin 3'te 2'sinden sonra, yani gece yarısından sonra aynı yerde buluşmak üzere anlaştılar. Ve saat vakti gelince orada toplandılar muhteremler. 12 tane Medine'nin aslanları, ilk Müslümanları. Ama her biri büyük evliya makamında, böyle feyiz haller içerisinde. Orada bunlar peygamberle biat ettiler. Allah artık şirk koşmamak üzere, işte zina yapmamak, şunlara bunlara biat edildi. Yine bunu derler ki bunlar peygamberimize, ya Resulallah, bizler Mekke'de fazla kalmadık yanında. İslam'ı fazla bilemiyoruz. Kur'an'ı fazla bilemiyoruz. Bize Mekke mükerremeden bir sahabeni göndersen de bizle beraber de o bize Kur'an'ı öğretse, İslam öğretse. Peygamber peki buyurdu. Hazreti Musab bin Umeyr denen kişi muhtemelen. Hazreti Musab. Genç de kendisi. Hatta İslam'a girdiği için anne babasından çok işkence görmüş kendisi bir Hazreti Musab'da. Aslında anne babasının çok sevdiği yavrusuymuş. Ve zenginmiş ana babası da kendisinin. Öyle rahat gülmüş kendisi. İslam'a gelince anne babasından çok işkence görmüş, bası görmüş. Hayır dönemem diyor. Dönemem Allah'a bir dönemem diyor. Dönemez zaten böyle. O hale gelmiş tabii, imana gelmiş tabii. Dönemem diyor. Peygamberimiz Hazreti Musab'ı Medine'ye onlara bir gönderdi muhtemelenler. Hazreti Musab Medine'ye gittiği zamanlar orada Müslüman sayısı 40 kişi olmuştur onlar. Hazreti Musab Müslüman başkanlığına bunun üzerine ev sohbetleri yapıyorlar. Bazen de hurma bahçelerinde toplanıyorlar. Hazreti Musab tabii daha bilgili, İslam daha iyi bilen kişi, Kur'an okumasının da çok ezberi olan kişi kendisi. Medine'ye mürerde çalışmaya başladı. Önce Kur'an-ı Kerim okuyor, anlaşıyor, konuştuğunda bunları yapıyor derken ertesi yıl, 13. yılda nübüvvetin 75 kişi Medine'ye geldiler. İkisi hanım, kadın geldiler. Tabi sayı daha çokmuş ama Medine'de. Bunlar geldiler Medine mevrede. Yine aynı yerde buluşuyorlar orada Akabe'de gece yarısından sonra. Dediler ki ya Resulallah peygamberimize. Medine'nin İslam çoğaldı. Hemen evvel artık Kabe Medine kalmadı gibi bir şey ya Resulallah. Halk sizi görmek istiyor, seviyor halk sizi. Ne olur ya Resulallah? Mekke'de durma bunun arasında. Gel Medine'ye ya Resulallah. Yalvarla peygamberimize. Bunun üzerine peygamberle bir anlaşma yapıldı peygamberimizle. Peygamber şöyle buyurdu onlara. Estağfurullah. Medine'ye beni çağırıyorsunuz ama bunun yükünü kaldırabilir misiniz ama? Ne bu yük ya Resulallah? Benim düşmanlarım çok olacak şimdi. Mekke müşrikleri saldıracaklar, şu bu saldıracaklar. Benim uğrumda savaşa girip mecbur kalacaksınız. En sevdiğiniz oğlunuz ölecek, kardeşiniz ölecek, malınız telef olacak savaşta. Savaşta bir yıkıntı, ölüm var savaşta. Bunlar size benim için olacak. Bunun altına girebilir misiniz? Buna katılabilir misiniz? Genel Esad bin Zürare, o gene başlarında ayağa kalktı. Aşağı geldi amele. Ya Resulallah, Allah'a yemin ediyorum ki dedi, yani canımız da her sana feda olsun buyurdu. Hepsi aynı şeyi söylediler. Orada anlaşma yapıldı. Peygamber kabul etti Medine'ye gitmeyi. Bu tabi cemaat tekrar Medine'ye döndüler bunlar. Bunu da Peygamberimiz hesabına emir verdi. Artık herkesin göçü Medine'ye buyurdu. Ve kimse kalmasın buyurdu. Kalmasın kimse burada buyurdu. Bunun üzerine ilk olarak Hazreti Ebu Seleme, ilk o muhacir oldu Mekke'den Medine'ye. Daha önce Habeş'e gitmişti de oradan dönmüştü. İlk o muhacir. Hanımıyla kızını aldı muhteremler. Bir deveyi bir Ebu Seleme. Medine'yi de çok sevmiş kendisi. Bu izin alınca peygamberimizden ilk yola çıkıyor. Hanımı kızı yanında. Müşrikler yolunu kestiler. Aşağıda kendisini. Dövdüler kendisini. Ve hanımı kızını geri aldılar. Vermediler buna. Bu kendi karşı gitti ama onlar kaldılar. Tabi sonra onlar da geldiler. Yani hicret de kolay olmadı muhteremler. Yani tek Hazreti Ömer. O en rahat o gitti Hazreti Ömer'e gitti. Böyle. 20 kişiler Hazreti Ömer. Hazreti Ömer okulun yayını aldı. Kılıcını kuşandı. Önce geldi Kabe'ye tavaf etti açıkça. Diğerleri gizli giderlerken Hazreti Ömer Kabe'ye geldi. 7 sefer dolaştı. Tavafını yaptı. Tavaf namazını kıldı. Döndü müşriklere. Annesini ağlatmak isteyen, hanımını dur bırak isteyen var arkamda geçsin buyurdu muhtemelen böylece. O tek sebeşe gitti, hastaneye gitti. Ona kimse karşı çıkamadılar. Bunun dışında elhamdülillah bütün Müslümanlar, sahabeler gitmeye başladılar. Bakın muhtemelenler, mesela bir askeri komutan, lider olarak peygamber alınsa, maddi açıdan alınsa ne yapılır? Önce lider kendi emniyetini sağlar önce. Bakın peygamberin düşman arasından kalıyor, tek başına kalıyor, hesabını gönderiyor. Hesabını gönderiyor. İşte azı cemaatimiz bu şekilde Mekke'den Medine'ye hicretmeye başladılar. Bu gidenlerin ne kadar Allah yolunda fedakarlığı varsa ama Medine halkının da o derece Allah'ın fedakarlığı oldu muhtemelen. Her gelen muhacirini hemen karşılar bunlar böyle. Kişinin bir evi var. İki odası var mı? Karışık oldu gelen muhacirlerle. İki odası var, bir evi iki odası var. Bak kardeşim, iki odam var, biri senin, biri benim bak muhtemelen. Paylaştım onu bu şekilde böyle. Hangisi beğeniyorsun? Bir odası senin bu şekilde. İki devesi var. Deven biri senin, deven biri benim bak. Parasını çıkarıyor. Bak 20 tane dinarım var. Altınım var mesela. Al 10 tane senin. Onu da benim muhteremim bu şekilde böyle. Böyle karışık olan muhteremler. Elhamdülillah Medine-i Münevvere'de zaten Medine'de o dönemde iki kabile vardı İslam'dan önce de. Evs, Hazreç. İki kabile aslında iki kardeşten türeyen, üreyen kabile bunlar. Tabi zamanla bunlar birbirine düşman kesilmişler. Savaşıyorlar. Asırlarca bu savaş devam etmiyor. Asırlarca. Hatta bazen yıllarca sürmüyor bir savaş. İki kabile arasında. Birbirine boğuşuyor bunlar. Tabii sonuç ne oluyor? Genelde gençler ölüyorlar muhteremler. Anneleri ağlıyor. babaları ağlıyor, dedeleri ağlıyor, hanımlara dul kalıyor, şurada yetim kalıyorlar, kan dökülüyor Medine'de. İlk kabile aralarında bir anlaşma aralarında, düşmanlık aralarına girilmiş. Savaşıyorlar. Elhamdülillah İslam Medine'ye girince, iki kabile de İslam'a gelince düşmanlık kaldırıldı muhtemelenler. Kucaklaştılar, kardeş oldular. İlk kabile birleşti. Bir de gelen muhacirinle birleşince, üç grup birleşince Medine'de elhamdülillah gerçekten bir güç oluştu muhtemelenler. Şimdi aziz cemaatimiz, Peygamber tabi asr hicretini inşallah perşembe günü niyetim var inşallah. İzin selam teyidim muhteremler. Yani şu azayım aziz cemaatimiz, bu yılki hesaba göre, 2007 yılına göre muhteremler, nasip olsa inşallah 19 Ocak Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece hicri yılbaşımız muhteremler. Hicri yılbaşımız. İnşallah bu geceyi biraz canlandıralım muhteremler. Yani hediyelerle, telefonla, kutlayarak, tebrik ederek, mesaj çekerek biraz canlandıralım aziz sevgili muhteremler. Yani bir İslam ülkesinde, bir Osmanlı yadigar İslam ülkesinde Hristiyan'ın yılbaşı bak nasıl canlanıyor, İslam yılbaşı ne kadar sönük. Yani sünnet kelime az bile. O kadar ruhsuz, cansız geçiyor. İnşallah cemaatimiz bu hicri yılbaşımızı inşallah canlandıralım, hayata geçirelim, birbirimizi tebrik edelim muhteremler, hediyeleri alalım birbirimize inşallah. Allah'a dua edelim. İnşallah Mevla'nın bu İslam'ı hayırlı eylesin. Diller Fatiha. Ha? Ne yok? Ne yok?